ver, ver, ver, ver zie ik haar. In de schemer van deze nacht. Opgeschrikt en vol ontzag. Ik kijk naar haar en verlies me. Zou ze ooit zichzelf kunnen zijn? Is ze ooit zichzelf geweest? Zou ze ooit zichzelf kunnen zijn? Is ze ooit zichzelf geweest? Woeste storm, op ijzeren kade en geest. Zichzelf geweest. Zou ze ooit zichzelf kunnen zijn? Is ze ooit zichzelf geweest? Woeste storm, op ijzeren kade en geest. Zee schuimt nu over.